Take me out. Take me out. Bang, bang, bang, bang. Take me out. Hello. Siedzę z Erosem wieczorem na placu zabaw i rozmawiamy o starych i nowych czasach. I tak gadamy przynajmniej gdzieś do pół roku. I dzwonił łysą, że jedzie do nas z ochoty. Podbija suwak, bojo, kanio i lilci. I jeszcze kilku ziomali i mamy chill dziś. I pęka flakon i kaczy pęka ze śmiechu. Jest pełne lato, żyjemy tu bez pośpiechu. Szara komórka dzwoni w mojej kieszeni. Już nie odbieram, jesteśmy, wiesz, porobieni. Potem idziemy warszawski traktem królewski. No i wbijamy do klubu dziś bez kolejki. Fajne dziewczyny cieszą się na nasz widok. Dealer zaciera ręce, ktoś tam patrzy się krzywo. DJ to jest ten ziom, ale on nie tylko gra serato. Gra wielkie hity, tak jak Intoxynator. Jest tu raz w noc na parkiecie dziki plon. To Ero Kość, nie dzienniki Bridget Jones. I widzisz to, jak ten flow nas opęta. I choćby stąd, jedziemy teraz na spektrum. A na tej chałupie cała ekipa się zebrała. Dużo piła, dużo paliła, dużo rozmawiała. A po melanżu szybki transfer, wiesz, na kwadrat. Mikro znów jest dzień, muszę też coś nagrać. Historia opowiada o nas, w bloku widoki, wiesz. Te historie zapisane w głowie, inny każdy dzień. Prosi mikrofonu, nic, wiesz jak jest. Właśnie tak robi ten rap. Do to WDP. Te chwile nie przepadną z każdym następnym dniem. Moi ludzie, to ze mną, wiesz. Prosi mikrofonu, nic, inny każdy dzień. Właśnie tak robi ten rap. Spotkałem się z Kosiorem kiedyś na klatce. On miał kwit, a ja jakieś zioło w Samarce. Stare czasy, NBK i ASC. Jako małolaci lataliśmy se na desce. Każdy znalazł swą przestrzeń, jak B3S. Na ścianach tłumaczyłeś, kto lepszy jest. Spotkania na szkole, stara dobra stosuska. Tam żeśmy haslowali i wpadła nie jedna stówka. Na ziomali zdrówka, pętla i jej klimat. Choć robiliśmy bzdury, czuliśmy się jak rodzina. Bondar i cała ekipa forma. Porwam na skipko i to sprawa bezsporna. Mimo wielu torna wciąż trzymamy się razem. Na wino Ero z poczwórnym przekazem. Każdy miał jakąś fazę, normalnych nie widzieli. A w międzyczasie paru zawinęli do celi. Każdy jakoś skleił, choć paru już z nami nie ma. Pokój Joker Hada, niech lekko będzie wam ziemia. My to wciąż głos pod ziemia, choć płyty już na legalu. To jest rap, granie apka, że se kurwa zainstaluj. Wciąż jest nas paru, co od paru stronią. I jak u Boricksona mikrofon jest naszą bronią. Ero i Kosi, 12-kane asy. Z ekipy JWP przed turą wciąż lepsze czasy. Z nami małolaty, deskarzy i bokserzy. Na zawsze w ekipie, która najwyżej mierzy. Hello! Ta historia opowiada o nas, w bloku widoki, wiesz. Te historie zapisane w głowie, inny każdy dzień. Prosi mikrofonu, nic, wiesz jak jest. Właśnie tak robi ten rap. Do to WDP. Te chwile nie przepadną z każdym następnym dniem. Moi ludzie, to ze mną, wiesz. Prosi mikrofonu, nic, inny każdy dzień. Właśnie tak robi ten rap. Do to WDP. Yo, to dla wszystkich naszych ludzi. Falcon One, Bondar, Shivers, Kosi, Łyso, Wzorio, Rzemysz, Sega, Albert, Jordan, Lil G, Zebyr, mój synek Bartuś, córeczka Kosiego Emilka, Szczur i Ryczek, Bzyker i Alicja, Meat, Adam K, Kanio Suwi, ja, nasze piękne kobiety, yo. Jak jesteś z nami, jesteś JWP. Elo.